Topladı ashabı, başladı söze. Bütün ashabıyla geldi göz göze. Dedi ey ashabım, bu sohbet size veda hutbesiyle yaşardı gözler. Dedi ey ashabım, bu sohbet size veda hutbesiyle yaşardı gözler. Mevla'ya yürüdü veda ederek, bütün müminlere mesaj vererek. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Öyle bir hutbe ki gözyaşı dolu, ümmete vasiyet Allah'ın yolu. Can Ahmet Allah'ın elçisi kulu, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Can Ahmet Allah'ın elçisi kulu, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Mevla'ya yürüdü veda ederek, bütün müminlere mesaj vererek. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Dedi ey insanlar, iyi dinleyin, siz bu sözlerimi belleyin. Müminler kardeştir, hiç bölünmeyin. Veda hutbesiyle yaşardı gözler. Müminler kardeştir, hiç bölünmeyin. Veda hutbesiyle yaşardı gözler. Mevla'ya yürüdü veda ederek, bütün müminlere mesaj vererek. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler. Üç kere şahit ol ya Rab diyerek, veda hutbesiyle yaşardı gözler.